Sprawdź, SDA, Mixero Studio. Jak brudne chodniki Poznańskiej Republiki, to nauki BDG kliki, a nie zipping. Rym, ostatni wiking, dym, kolejne krzyki, patrole, nie festiwal, nie Opole. Patrzę ze spokojem, paląc joje, tworząc projekt, leją się wciąż alkohole. To ja wolę, tak jak mekki stroje, zdrowie twoje, jeśli kumasz gardło moje. To podziemne przeboje, tutaj stoję, bo ja zawsze wolałem BET, Rap City, a nie skład MTV. Poszukiwacze repliki zarzucają mi, że ja nie gram jak ci, tak zwani prawdziwi, wielcy VIP mogą ciągnąć mi, bo ja jestem PDG, a ze mną kuzyni, jak Shady jest up C, w lepszej wersji, łapię tyski, lecz nie gardzę Hennessy, jak Białas potrafi, jak filmy Spike Lee, jak staw się pali, to się tutaj chwali, to się tutaj chwali, ta. Łeb jak kożak, technik jak słyszy póki koniak, pod nas skroniach, ja to wolę, jak woli wola słonia. Północ strona, to obrona i kontratak, hardcore mata, młoda data, na żywo w kazamatach, w WLKP, Emiratach, ta, Emiratach. Ja Poznańska Republika, jak ta cytatyka, liczy się tutaj technika. Mikser Kopernika, bo co tyka, to w końcu i tak wypierdoli. Wiadomo, życie ciągle nas szkoli, jak to woli. Ja wybrałem szybkie stylu ruchy, flow moje gaduchy, jak las suchy. DG, skoj, wielkie buchy, bez popierduchy, to jak cięcie kostuchy. Ej, weź te paluchy, na krytykę jak uchy, bo mam tu poparcie. Gadam otwarcie, do celu uparcie, jak po rusku, ulira przepalony gardziel. Mikrofon sprzęt dostaje zwarcie. Po trzecie, zwarę mam z was tych na necie, bo każdy dużo plecie, a przecież chuja wiecie. Tępe śmiecie w moim świecie, miejsce raczej nie znajdziecie. W owalnym gabinecie, piątkowski atelier, S do H, E, dwa razy L, E, no i R, PDG kartel. Bez furory, bez karier, bez wypasu VLR, bez krawatu jak makler, doliniarz mój szofer. H do H, praktyker, siemano mixer, odbitów monter, z Białasami mamy cel. Ja szeler, welducze, wciąż cię tego uczę, AKA S do H, alias Rapsta. Sprawdzam, mikrofon oprawca, brzmienie jedynego miasta, kładzie na kolana jak wrocławska kasta, jak smutna hasla i połamane wersy, połamany język, jeszcze więcej wierszy, byleby starania na niczym nie spełzły. Jeden, jedyny, jak grasz numerem pierwszym, z klimatem tutejszym, ze stylem, ej, z lekka cięższym, z lekka cięższym.